το αρούν, μα καϊτέν τη σαμουνιέν. Να κουλούν και να μνάμα, να σαβούν και ντουν ντουν, έτνιεν τη σαμουνιέν, μα η καπιτούν την υπούσα. Την αρταράκεν του, την υπούσα να νιάνους. Φίλιπ να δαντάνας, την απαλήψη του. Να μίσλιν να άου, η πατάει να με δυναρούν. Ουδούτ για η ίνη, ίσο και μπουάλα μαμακτά μου. Τα αι αιού τη λαγ λαγά να δαϊτά. Δαϊτά αβουκέν τη πανακαμπινίνα. Τι ρουγέν να ούμουνα σαμουν το χιμούλα. Καπνον δι απλάτεν τη καερού ρουσίνα. Την αρταράκεν κου την ύβουσαν να νιάνος. Φίλιπ αδαντάνα να παλήψει που να μεις λινάω η πατάει να με θυναρούν που δουτιά η ίνη ίσο και κουάνα μαμαστά μου. Αγαπέν κι αι λάγι και τα ουάν τη μανσάνα. Για η βούλαν, μη του ένα να υπήντα. Τα ίσο, την τέντη γιους, μια ίσο μα βουή βουία. Αμήν αλαλάκι, μια αουάν, ασάουανα. Να ριγκάτ, να αγπαϊσο, τη αγαϊάν, αναπούπρε. Αγλάλο, νοκυλιέμ, τα ίνα πίντας, αμπαβάγι. Κουναέμ, πίνα κεμκό, άτιακ μαΐ καρί τη μπάναγ νιαϊάν, υπάντας μου μανκέτη. Δεν γεμάν ο άδυνκο, δεν γεμάν του ίσαου εκένα, αύριεμ του ιβαρούχουμπου, ηπτούρα ίσα κύτνα. Ήντον μακίδα μουν, τι αγουαϊά βαϊ αδάρα. Ήσον τον τι είπα καπνικάμ, κοινά πουλου κεντά. Δεν γεμάν αδίνκου, δεν γεμ το ίσαου εκέντα. Αύριαν του ύπαρου κουμκού, ύπτουρα πίσα κοιτνά. Ήντον μακίδα μουν, τι αγουαϊά βαϊ αδάρα. Ήσον τον τι είπα καπνικάμ, να πούτνου κεντά. Δίδαλα αμμού ρίγκατ αντραβάχου. Ka kabagyan sursurwem tiyak trabaho. Di mo saksakluten dakulap mo, tapnon trabaho. Magkudkudin na budo, agraman pa'y Domingo, piklik at mit na palalo. Puso, ilumlumdan, inulila na man tina. Agsipod, talinglingay mo, asyake, binay bayan. Ala, ala, emday tuy panyo, kasiglutang dai tuy sabu at tanto linglingay mo jay na dayan ulay adalan mo sipon taling lingay mo asyaket binay bayan ala ala enday tuy panyo kasiglutang dahil